Radios Limitat vei anuranta puutun siiseissa teema. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de la 91.6 de la FM Radio Trinitat Vella on intentem fer un repàs a la millor música dels anys 80. Ja saps que tens moltes maneres de posar-te en contacte amb nosaltres a través del telèfon, per exemple, el 933456454. 933456454. A través del Facebook del programa, del blog, o simplement googlejant, posant 80, RTV baixa, trobaràs tot i més d'aquest programa. I si vols saber més sobre l'emissora, www.rtv-fm.com. No ens entretenim i comencem amb 1980. La formació de Status Quo ens portaven aquest What You're Proposing. Disposing how Si continuen fent sèries dels TSI, segurament aquesta cançó serà sintonia. Ja que tots els TSI porten alguna cançó d'aquesta formació, Status Quo. Fem un saltet, anem a 1981. No. No és el You Can't Touch Me, Touch This. Ai. Ja el sentirem al final. Ja el sentirem al final perquè és una versió, el You Can't Touch This, d'aquest Super Freak de Rick James. good and bad in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together corria 1982 quan Stevie Wonder i Paul McCartney ens portaven aquest Ebony and Ivory. Mai millor dit. S'ha de reconèixer que aquest final és una mica Beatles, eh? Repetimos, repetimos. Hasta la saciedad. Fem un saltet a 1983. La gran Donna Summer ens portava aquest She Works Hard for a Money. She Worked Hard for the Money. Ens deia Dona Samer des de 1983. I anem al panorama nacional per sentir a la formació Unión. En el 1984 ens portaven aquest tema més que conegut, Sildàvia. El tiempo pasa tan despacio en Sildàvia. Come on. nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Les festes de Sant Andreu de Palomar ja són aquí. Del 25 de novembre al 8 de desembre, amb 216 actes. Ràdio Trinitat Vella no podia faltar, i aquest any presenta Nit Jove amb Discomòbil Santandens 2011. El proper divendres 2 de desembre, a partir de les 10 de la nit, als Jardinets de Can Fabra, al costat de la biblioteca, amb els DJs de la nostra emissora. Recorda, divendres 2 de desembre, Discomòbil Santandens 2011. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, que no bailar... Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs torrat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Doncs ja ho heu sentit. Ens trobem tots el proper divendres. Als Jardinets de Can Fabra, les festes de Sant Andreu. I continuem amb la bona música. Aquest moment, en aquests moments, a càrrec dels Pet Shop Boys. 1985 ens portaven aquest Western Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down, underground, to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. But East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices. On posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a West End town, a dead end world. Meet East End boys and West End girls. A West End town, a dead end world. East End boys, West End girls. City in every nation, from Lake Geneva to the Finland station. Our West End town, a dead end world. Meet East End boys and West End girls. Oh, West End town, a dead end world. East End boys, West End girls. West End girls. You got a heart of glass or a heart of stone? Just you wait till I get to you home. All your stopping, stalling and starting. Who do you think you are, Joe Starling? Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. In a West End town, a dead end world. Western girls. They're Western town, a dead end world. Eastern boys, Western girls, Western girls. Eren els Pet Shop Boys 1985 quan ens portaven aquest Western Girls, i ara marxem a 1986 i sí, amb una persona polèmica, amb el Ramoncín. Pues el Ramoncín amb la guitarra de Brian May, com un susurro. Un susurro que recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, gemido que rompe el silencio. Como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla. Un deseo se apaga buscándote amor, una piedra me abandona sin mirar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas, acariciar toda tu piel en mi boca. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Sangre que no tiene por dónde pasar, así se queda mi vida sin ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, una lágrima triste no llega a caer. A mi lado te siento siempre, por mi espalda te noto llegar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas, acariciar toda tu piel en mi boca. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Thank you. deixem el panorama nacional, perquè en el 87 Mecano ens deia No es serio este cementerio. Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde velan 12 meses. Bien ruinas que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Tiene mi cementerio una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues le está por cantar mi saluba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y las viernes y tal, si en la fosa no plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta, oh, oh, oh, sin pasar de la puerta. Eso sí, que los muertos cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Bèstia vam sentir amb la guitarra de Brian May. Ara sentim una cara B del Roger Taylor, Manipulator, des del 88. Van ser sobre els 80, del 85 cap al 90, la millor època de la formació Queen. I des del The Miracle, un dels seus darrers discos, extraiem un dels seus grans temes. 1989, Scandal Queen. Yeah. 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Sí, estàs tornat. Escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Can't touch this. Can't touch this. I aquest és el darrer tema d'aquesta tarda. Com dèiem, en l'any 81 va sortir el Superfreak tema original i ara sentim de MC Hammer, Can't Touch This. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adéu! Oh my Lord, thank you for blessing me when I'm mind too round and too high, it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't prove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, then you're gonna get there. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hyped, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope. Festes de Sant Andreu de Palomar ja són aquí. Del 25 de novembre al 8 de desembre amb 216 actes. Ràdio Trinitat Vella no podia faltar i aquest any presenta